בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות תומנין הלכה א'. א'. כל האומנין שומרי שכר הן. כי ארבעה שומרין הם בחינת תיקון המלכות כנ"ל. ודיניהם שלושה, שהם חיוב ופטור וממוצע. דהיינו, שומר חינם שפטור מן הכל, ושואל שחייב בכל, ושומר שכר וסוחר שפטורין במקצת וחייבים במקצת, שזה בחינת טוב וההפך, דהיינו רע. והממוצע דהיינו בחינת עץ הדעת המעורב טוב ורע, שעל ידי שלוש בחינות אלו הוא תיקון המלכות, שזה בחינת מצוות תעשה ומצוות לא תעשה ורשות. דהיינו להכניע הרע ולעשות טוב, ולברר בחינת עץ הדעת להעלות הטוב אל הקדושה בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. וכמובן כל זה ממאמר תפילה לחבקוק. וזה בחינת סור מרע ועשה טוב בקש שלום, שהם שלוש בחינות הנ"ל. להכניע הרע ולעשות טוב, ולברר ולהעלות הטוב מבחינת הממוצע, שזה בחינת בקש שלום, כי שלום הוא הממוצע בין שני הפכים. ועל ידי תיקון בחינת הממוצע, בחינת עץ הדעת, על ידו נעשה שלום, כי נתברר ונמתק מהרע ועולה אל הטוב, ונעשה שלום בין ימין ושמאל. ועל כן שלום בגימטריה חשמל עם הכוללים, כמובן. כי חשמל הוא בחינת תיקון לשון תרגום, בחינת עץ הדעת, כנ"ל. ב. וזה שלושת הדינים של הארבעה שומרים, שהם בחינת תיקון המלכות כנ"ל, שהם חיוב ופטור וממוצע. בחינת שלושה תיקונים הנ"ל כנגד שלוש בחינות, טוב, ורע וממוצע כנ"ל. וזה בחינת שומר חינם נשבע על הכל ופטור, שזה בחינת הקדושה, בחינת טוב, ששם כל הפטורים ואין שם שום חיוב כלל. וזה בחינת שומר חינם שאינו חפץ בשום תשלום שכר, רק עושה הכל מאהבה, כבן העובד את אביו מאהבה. שזה בחינת תיקון המלכות על ידי בחינת בן, בבחינת כל ישראל בני מלכים הם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל שואל הוא להפך. שכל הנועש שלו, שזה כנגד בחינת הסתרא אחרא שמבקשת ומתאווה כל התאוות והנאות. ועל כן הוא צריך שמירה יתרה, כי שם צריך לשמור ביותר. ועל כן חייב בכל, כי שם כל החיובים, כי היא נקראת חובה כמובן. והשומר שכר הוא בחינת העבד, כי נזכר לו לשמור כעבד, ועל כן הוא ממוצע. בחייו במקצת ופטור במקצת. בבחינת עץ הדעת שמעורב טוב ורע, שזה בחינת מתת שהוא בחינת עבד. ג. וזה בחינת האומנין שהם שומרי שכר. כי שמעתי מהאדמור נירו יאיר אצל המאמר תפילה לחבקוק כנ"ל. במה שאמר שם שבחינת מילה ובבחינת חשמל, בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום שהוא עץ הדעת, דהיינו שמבררין ומעלין הטוב אל הקדושה עיין שם, ואמר שזהו תשובת המינין, כדאית במדרש ששאלו, אם השם מטבח רוצה במילה, למה לא ברא את האדם מהול? כי איך אפשר שיעשה מהשם מעשה חסר תיקון? אך הוא בבחינה הנ"ל, כי אף על פי שהלשון הקודש שבא מלמעלה הוא שלם, עם כל זה אין לו שלמות, כי אם על ידי הטוב שמעלין מלשון תרגום, וזה בחינת המילה הכנ"ל. היינו, כי אין שלמות להדברים הבאים מלמעלה לעולם הזה, כי אם כשמבררין הקדושה בעולם הזה מבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. ונראה לעני הודעתי שזה מרומז גם כן במדרש. שאית שם על זה איך חיטים צריכים לטחון וכו', אפילו אדם צריך תיקון, אין שם. היינו, שכל הדברים צריכים תיקון, דהיינו ברור, שזה בחינת ברור את צדת, וזה בחינת המילה כנל. וזה בחינת כל האומנות שבעולם. כי בוודאי, כל אשר עשה אלוקים עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, ואת הכל יפה עשה. ואף על פי כן, כל הדברים צריכים תיקון על ידי האדם. וזה בחינת כל האומנות, כי אין שום כלי גמור נברא מן השמיים. וצריכים די כבני אדם התחתונים להיות אומנים ולתקן הכלים, כי לזה ברא השם יתברך את עולמו, שבני אדם יתקנו כל הדברים, שזה בחינת ברור עץ הדעת, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, שזהו בחינת תיקון המילה כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת קידושין, שצריך ללמוד אומנות ואחר כך יישא אישה. כמו שכתוב, ראה חיים עם האישה וכו'. חיים זה בחינת אומנות. כי האומנות הוא גם כן בחינת תיקון הברית כנל. וזה שאמרו שם שאין עניות מן האומנות ולא עשירות וכו', אלא יבקש רחמים ממי וכו'. כי אף שאנו רואים שבני אדם מתפרנסים מן האומנות, צריך לידע ולהאמין שזה רק על ידי שמתקן אותם הכלים שגומר על ידי האומנות שלו, שזה בחינת תיקון הברית כנל. ועל ידי זה נמשך לו פרנסה, כי בזה תלוי הפרנסה, כמובן כמה פעמים שפרנסה תלויה בתיקון הברית. בעיקר על ידי שמברר הבירורים ומעלה אותם למעלה, שעל ידי זה נמשך השפע כידוע. נמצא שאף על פי שמתפרנס מן האומנות, אין זה רק על ידי תיקון והבירור כנל. ועל כן אין עניות ועשירות מן האומנות, רק לפי התיקון, לפי מה שזוכה לברר ולתקן כנל. וזה שאמרו אלא יבקש רחמים, כי העיקר בתפילה. כי עיקר הבירור והתיקון התפילה כמובן, שהבירור הגדול ביותר רק על ידי התפילה. וזהו שאמרו שם, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. כי התורה מתקנת הכל. ועל כן התורה נקראת אומן, כמו שכתוב, והיה אצלו אמון. אבל חוץ מהתורה, דהיינו מי שאינו זוכה ללמוד תורה, בוודאי צריך ללמוד אומנות, כמו שהזהירו שם רבותינו זל מאוד. כי האומנות הוא תיקון וברור בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה זוכים לפרנסה כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שהבטלה מביאה לידי זימה. היינו מי שאינו עושה מלאכה. כי בא לידי פגם הברית, כי ביטול האומנות הוא בחינת פגם הברית כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל כל שאינו מלמד בנו אומנות, כאילו לימדו ליסטות. כי ליסטות וגזלה היא בחינת פגם הברית, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר גזלה. כי אפילו אם אינו בא לידי גזלות, אף על פי כן נקרא גזלן כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא כביכול. כי להשם הארץ ומלואה, ואין האדם זוכה ורשאי להנות מן העולם עד שיתקן הדברים, שעל ידי זה קונה וזוכה אותן הדברים. שזה בחינת איסור להנות מן העולם כזה קודם שיברך, שהוא התיקון. ולאחר הברכה הוא שלו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מאחר שהוא תקנו. אבל קודם ברכה, נאמר להשם הארץ ומלואה, והנהנה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם בברוכס. ועל כן צריך האדם לעסוק דייקה באיזה עסק או בתורה או באומנות ומסע ומתן, כדי שיעשה איזה תיקון שבשביל זה בא לעולם הזה. ועל כן מי שאין לו אומנות הוא גזלן, כאילו גוזל אותו יתברך כנל. נמצא שהאומנות הוא בבחינת תיקון הברית, בבחינת מילה, שהוא בחינת חשמל, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, שהוא בחינת עץ הדעת כנל. ועל כן האומנים הם שומרי שכר, כי הם בבחינת שומרי שכר שהם בחינת תרגום, בחינת עץ הדעת כנל. ד. הלכות סוחר. וכן הסוחר דינו כמו שומר שכר. כי שומר שכר הוא בחינת עבד שעובד על מנת לקבל פרס כנל. ועל כן הוא בבחינת מתת, בחינת עבד, בחינת הצדת, שמעורב טוב ורע. ועל כן השומר שכר, דינו הוא חיוב ופטור כנל. וכן הסוחר הוא גם כן בבחינה זו, מאחר שיש לו הנאה שמשתמש בהחפץ, הוא גם כן בבחינתו עובד על מנת לקבל פרס, שהוא בחינת עבד כנל. כי אלו ארבעה שומרים הם רומזים גם כן בעבודת השם. כי העובדים נקראים שומרים, כמו שכתוב, וישמור משמרתי מצוותיי וכו'. ויש בהם ארבע בחינות הנ"ל, וכללותם שלוש בחינות הנ"ל. דהיינו חיוב ופטור ומעורב משניהם. ויש לרמז שזה בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס, שכתב רבנו נורו יאיר שאלו ארבע בחינות הם בנכנסים לעבודת השם ולהתקרב להצדיק. כי יש שנכנס בשלום ויצא בשלום בחינת רבי עקיבא, ויש להפך שמקצץ בנטיות, ויש בחינת הציץ ונפגע, הציץ ומת, דהיינו שחוטף ונכנס לפנים ממדרגתו, עיין כל זה במאמר של כיסופין. וזה בחינת ארבעה שומרים וכללותם שלוש, דהיינו חיוב ופטור וממוצע כנל. דהיינו, שומר חינם פטור מן הכל, שזה בחינת העובד את השם באהבה בחינם בלי שום קבלת פרס. ושם הוא בחינת כל הפטורים, כי הוא תכלית שלמות הקדושה, שאין שם שום חיוב כלל. וזה בחינת נכנס בשלום ויצא בשלום, שהוא שלמות הקדושה. ויש להפך בחינת שואל, שכל הנאה שלו, ואין לו משלם שום שכר. והוא ממש בהפך משומר חינם, שהוא בחינת שומר ועובד בחינם, בלי שום קבלת שכר. והוא בחינת חינם שבקדושה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. ושואל להפך שהוא בחינת חינם זה סטרא אחרא שנקראת חינם. כמו שכתוב, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם בלא מצוות. כי הוא רוצה כל התאוות בחינם בלי שכר. דהיינו בלי שום מצוות ועבודת השם. וזהו בחינת שואל שכל הנאה שלו ואינו משלם שום שכר. וזה בחינת מקצץ בנטיות שהוא בחינת רע לגמרי כנל. ועל כן הוא חייב בכל, כי שם כל החיובים כנל. ושומר שכר הוא בחינת ששומר ועובד בשביל לקבל שכר. וכן סוחר הוא בחינת שנותן שכר, דהיינו בחינת עבודת השם, שהוא בחינת שכר שנותנים לא ידבח כביכול. כמו שכתוב, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי. אבל הוא יש לו הנאה גם כן, בחינת הסוחר שיש לו הנאה מן החפץ. ואלו השתי בחינות, דהיינו שומר שכר וסוחר, שהם בחינת עובדים על מנת לקבל פרס כנל, ועל כן הם בבחינת עבד, בחינת מתת, בחינת הצדה, טוב ורע, כנל. הם בחינת הציץ ונפגע, הציץ וכו'. כי פגם שלהם היה בבחינת פגם הצדת, כמובן. וכמו שהיית בתיקונים, כי ביום החולך ממנו מות תמות, בהו יומה הציץ וכו'. כי זה הפגם של הציץ, דהיינו שנכנס ומסתכל במה שאינו ראוי לו, זה הפגם ומחמת שרוצה לקבל שכר ועבודתו וכניסתו לפנים להקדושה ובשביל שכר. ועל כן, מאחר שבוחר בשכר ותאב להשכר, על ידי זה יוכל לבוא לעבור על רצונו ידבח, לכנוס לפנים ממחיצתו, מחמת תאוות השכר המופלא. כי בחינת כניסת הפרדס זהו בעצמו השכר. נמצא שבחינת הציץ הוא בחינת העובד בשביל שכר עולם הבא, שעל ידי זה יוכל לבוא לבחינת הציץ להיכנס לפנים ממחיצתו כנל. וזה בחינת שומר שכר וסוחר כנל. אבל העובד בלי שום קבלת פרס, רק שרוצה לעובדו ולעשות רצונו יתבח לבד, בוודאי לא יכנוס לפנים מהראוי לו ולעבור על רצונו יתבח, מאחר שאינו רוצה שום דבר, רק רצונו יתבח. גם יש לרמז ששומר שכר וסוחר, שהם בחינת עובדים בשכר, הם בחינת מה שכתב רבנו נורו יאיר, שיש שני בחינות בעבודת השם. יש שעובד בשביל שכר עולם הבא, כי אין מתענג במצווה בעצמה רק שכרו לבסוף, וזה בחינת שומר שכר ששכרו לבסוף. אבל יש צדיק שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, שיש לו תענוג גדול מהמצווה בעצמה, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא. רק שכרו במצווה בעצמה וכולי אין שם. וזה בחינת סוחר שמקבל הנאה מיד ואין צריך לצפות לשילום שכר. כי שכרו תכף בדבר נשמר בעצמו, כי מקבל תענוג משמירת מצוותיו ידבח בעצמו. ועל כן נחלקו על סוחר כצד משלם. וסבר רבי מאיר שדינו כשומר חינם. כי מאחר שאין מצפה לתשלום שכר, רק שכרו מיד כנל, על כן הוא בתכלית שלמות הקדושה. ועל כן סובר שהוא בבחינת שומר חינם שפטור מן הכל, שהוא בבחינת שלמות הקדושה שאין שם שום חיוב כנל. אבל נחלק עליו רבי יהודה וסובר שדינו כשומר שכר והלכה כמותו. כי אף על פי שזה תכלית השלמות לקבל תענוג ושכר מהמצווה בעצמה, אף על פי כן אין ראוי לעבוד בשביל כן, כי תכלית השלמות הוא לעבוד אותו ידבח בלי שום שכר כלל. ואפילו שלא בשביל כוונת השכר של המצווה בעצמה. ועל כן הסוחר שהוא משלם שכר בשביל להשתמש בדבר הנשמר, שזה בחינת שעובד השם בשביל להשתמש ולקבל הנאה משמירת מצוותיו ידבח כנל, ועל כן דינו גם כן כשומר שכר, מאחר שעל כל פונים רוצה בשכר כנל. ועיקר השלמות בבחינת שומר חינם, בלי שום שכר לגמרי. והוא בחינת פטור לגמרי, ששם אין שום חיוב כנל. בחינת נכנס בשלום ויצא בשלום כנל. וזה בחינת שנקראים נכנסים לפרדס, בחינת שומרים שנכנסים לפרדס לשמור כנל.